Book 2 99 Генитив, родительный падеж. حالة الإضافة. Кошка моей подруги. قطة صديقتي. صباكا моего друга. كلب صديقي. Игрушки моих детей. ألعاب أطفالي. Это пальто моего коллеги. هذا معطف زميلي. Это машина моей коллеги. هذه سيارة زميلتي. Это работа моих коллег. هذا شغل زميلي. Пуговица оторвалась от рубашки. Зр القميص قد انقطع. Ключ от гаража пропал. مفتاح الكراج مفقود. Компьютер шефа сломался. Компьютер المدير متعطل. Кто родители девочки? من هم والدا البنت؟ Как мне пройти к дому ее родителей? كيف أصل إلى منزل والديها؟ Дом находится в конце улицы. المنزل يقع في آخر الشارع. Как называется столица Швейцарии? ما اسم عاصمة سويسرا؟ Как называется эта книга? ما هو عنوان الكتاب؟ Как зовут соседских детей? ما هي أسماء أولاد الجيران؟ Когда у детей каникулы? متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ Когда у врача прием? ما هي أوقات عمل الطبيب؟ Какие часы работы музея? متى يفتح المتحف؟ متى يفتح المتحف؟